यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 4 अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य के द्वारा इस भगवद गीता में और वास्तव में सभी वैदिक शास्त्रों में कि श्री कृष्ण भगवान है और इनकी पूजा करने चाहिए और इनकी पूजा करने से जीव का परम कल्याण होते हैं, तो खाली यही संदेश होते हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। ये एक श्लोक है जो महाभारत से निकलते है, महाभारत के अंत में है कि ये श्लोक महाभारत के अंत में है वो विचारणीय है। क्यों महाभारत के अंत में है? इस श्लोक का अर्थ है कि समस्त वैदिक शास्त्रों में वेद रामायण पुराण शास्त्र वेदे रामायण चैव पुराणे महाभारत में भी है आदव अन्ते च मध्ये च। आद मतलब आदो आरंभ से, आरंभ से लेकर अंत तक और बीच में भी सभी वैदिक शास्त्रों में हर अक्षर का एक ही उद्देश्य है, हरि सर्वत्र गीयते, हरि और हरि भजन की प्रशंसा करना। तो वो महाभारत के अंत में है क्योंकि महाभारत में अनेक प्रकार का धर्म अनुमोदित होते हैं, विशेषकर ब्रह्म धर्म, दान धर्म, राजा धर्म, स्त्री धर्म, यही सभी है। तो महाभारत के अंदर में भगवद गीता भी है जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और सभी प्रकार के सामाजिक धर्म, काल्पनिक धर्म, उपधर्म, अपधर्म, परधर्म, सभी प्रकार धर्म जो है छोड़ के केवल मेरे चरण कमलों में शरण लो, ये श्री कृष्ण का परम वचन। लेकिन महाभारत में वो एक वचन है और महाभारत में अनेक क्षमता अनुमोदित है। महाभारत में भी श्री कृष्ण स्वयं भगवान शिव की पूजा की प्रशंसा करते और स्वयं करते, तो यही सब पढ़ने से लोग तो विभ्रमित हो सकते। तो कौन सा राष्ट्र, कौन सा आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है? तो इसलिए महाभारत के अंत में व्यासदेव ने लिखा कि सभी वैदिक शास्त्रों में तो एक्चुअली एक ही संदेश है, श्री कृष्ण की पूजा करना। तो ऐसे लोग विभ्रमित हो सकते हैं क्योंकि वैदिक शास्त्रों में एक्चुअली अनेक पंथा अनुमोदित होते, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और उस वो कर्म योग में भी दूसरा दूसरा विभाग है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भगवान निवेदित कर्म, तो ये सब कर्म योग में शाखा है और उप शाखा भी है। और वैदिक शास्त्रों में भी देवी देवी की पूजा अनुमोदित होती है, और यक्ष राक्षसों की पूजा वो मूल वेद में नहीं है लेकिन उपवेद में है और वैदिक संस्कृति में भी है। निम्न स्तर के लोग है जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो एक्चुअली सभी शास्त्रों में तो एक ही संदेश है, श्री कृष्ण की पूजा, शुद्ध कृष्ण भक्ति, तो वो जीव का परम कल्याण है। लेकिन क्योंकि वैदिक शास्त्रों में अनेक उपदेश है, अनेक प्रकार के उपदेश है, इसलिए गीता में श्री कृष्ण वो स्पष्ट धारणा निकालते हैं और व्याख्या करते हैं। तो शास्त्र में दूसरा मार्ग अनुमोदित होते दूसरे स्तर के लोगों के लिए, जैसे कि तमोगुणी लोग। तो अगर तमोगुणी लोगों को बताना है तो शुद्ध कृष्ण भक्ति करो, तो ऐसे लोग की चेतना इतना नीच है, तो ऐसे लोगों को बता के भी तो कुछ भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए जिनकी बुद्धि और चेतना बहुत नीच होते तमोगुणी लोग, तो ऐसे लोगों के लिए वैदिक शास्त्रों में यही उपदेश है। तो वैदिक शास्त्र में मतलब मूल वैद वेद में नहीं है, तो उपपुराण में ऐसा है, ऐसा में और तंत्र में तो ऐसा भूत प्रेत की पूजा करने अनुमोदित होते। तो क्यों ऐसे है, जैसे कि लोग जो इतना निम्न स्तर पर है तो किसी प्रकार की पूजा करने से तो पूजा विधि में ही आ सकते हैं। तो अगर कोई पूजा किसी प्रकार की पूजा नहीं करते तो उसका उद्धार का संभव नहीं होगा। तो एक्चुअली भूत प्रेत पूजा वो तामसिक है और उससे ही कोई फायदा नहीं होते, तो खाली यही फायदा है कि लोग जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो किसी ना किसी प्रकार से पूजा करते हैं, कि धीरे धीरे अगर साधु संग मिलते तो साक्षात्कार कर सकते हैं कि वास्तविक पूजा है परम पूजा भगवान श्री कृष्ण। ऐसा है अभी तक जंगलवासी है वो भारत में तो आदिवासी बोलते, लेकिन एक्चुअली ये आदिवासी शब्द तो ठीक नहीं है। आदिवासी यही शब्द का मतलब कि ऐसा एक्चुअली लोग ऐसा बोलते कि बहुत दिन पहले ईरान मतलब उसी प्रांत से आर्य लोग तो भारत में आया है और आदिवासियों मतलब वो जो अभी जंगलवासी है और मजदूर है डेली लेबर, अभी तो जंगलवासी नहीं है तो जंगल भी नहीं है, तो जंगली लोग तो अभी ये सब निर्माण कार्य करते। तो यो आदिवासी शब्द वो एक्चुअली ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि वो एक मतवाद है कि आर्यन इन्वेजन था, लेकिन ये पश्चिमी लोग तो ऐसा मतवाद बनाया है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र से हम पता मिलती है कि लाख लाख वर्षों के पहले रामचंद्र भगवान इसी भारत में थे। तो ऐसा नहीं है कि 5000 साल के पहले तो आर्य जाति ईरान से आया है, तो वो सब आसुरिक मतवाद शास्त्र के अनुसार वो एक्चुअली तो वो दूसरी बात है। तो यही बात है कि अभी तक आदिवासी कभी कभी जंगल के अंदर में नाराबाली करते ऐसा होते, तो अभी तक चलते और वो ब्रिटिश का शासन का समय तब तक तो वो नाराबाली तो भारत में कई कई जगह में तो साधारण था। वो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में तो वो ऐसे साधारण था। तो एक आदमी को पकड़ के उसको कामाख्या मतलब काली को बलिदान करना, तो वो एक प्रकार की पूजा है, तांत्रिक पूजा जो कपालिक साधु करते हैं। कपालिक मतलब हाथ में कपाल है और ऐसा जादू करते हैं और एक्चुअली ऐसे करने से बहुत शक्ति मिलते हैं। तो अभी तक ऐसे तांत्रिक है भारत में और शक्ति है क्योंकि वो सहायता मिलते है भूत प्रेतों से और भूत और प्रेतों की शक्ति है लेकिन वो तामसी शक्ति है। और वो साधारण लोग तो ऐसे तांत्रिक से बहुत डर लगते हैं क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सभी लोगों को पागल बना सकते हैं। अगर गुस्सा वो तांत्रिक अगर गुस्सा हो तो अगर किसी को द्वेष करते हैं तो वो और पूरा फैमिली को पागल बना सकते या सबको मार दे सकते भूत प्रेतों के द्वारा। तो ऐसे लोग तो शक्ति मिलती है, ये वो तामसी शक्ति है और उसका फल क्या होगा कि ऐसा तांत्रिक तो उसके पास शक्ति है लेकिन दुरुपयोग करते हैं, उसका फल होगा कि वे भी भूत प्रेत होगा। तो भूत की स्थिति अच्छी नहीं है, तो भूत तो शक्तिमान है लेकिन कैसे शक्ति मिलते हैं, वो तामसी शक्ति है और वो शक्ति से तो लोगों को परेशान देते हैं। और भूत तो भूत का रूप मिलते स्थूल शरीर नहीं मिलते क्योंकि बड़ा पाप करते हैं या आत्महत्या से जो मार जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा जीवन में इतना सा दुख है तो अच्छा ओ जीवन को बंद करना, लेकिन बंद नहीं होते क्योंकि आत्मा शाश्वत है सनातन है। तो क्या होते है जो सुसाइड करते हैं तो भूत रूप में रहते हैं और जो दूसरे के हाथों से मार जाते हैं हत्या में तो ऐसे लोग भी तो भूत रूप में रहते हैं और एक्सीडेंट में जो मार जाते हैं तो भूत रूप में रहते हैं और जो बड़ा पापी है भूत होते हैं। आज का क्या होते है खास बालक विद्या नागम में बहुत अबॉर्शन होते हैं तो वो महापाप है और जो ऐसा करते है तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि ऐसा महापन महापाप करने से डॉक्टर जो है और लड़की जो है तो रिस्क लेते है कि क्योंकि वो गर्भस्थित शिशु को अवसर नहीं दिया शरीर मिलना तो वो भी शरीर नहीं मिलेगा, वो भूत बन जाएगा। लोग नहीं जानते कर्म चक्र कैसे चलते, इस ओर से कि अभी तो गर्भ है तो अच्छा नहीं होगा, मैं कॉलेज में हूँ तो अबॉर्शन अच्छा, फिर एंजॉय करूंगा दूसरा लड़का को बुला के। तो मेरी बात नहीं सुन रही सर, अभी तक नहीं सुन तो सोचते हैं कि दूसरा लड़का को बुला के तो और इंजॉय करूंगा, तो फिर अबॉर्शन हो जितना बार जरूरत हो। 3 साल कॉलेज में है और उस समय में 10-12 अबॉर्शन, तो ये महापाप। तो ऐसे भूत प्रेत का रूप में होते हैं और लोगों को परेशान देना है। तो जो तामसी लोग जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं और भूत प्रेत जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग भी तामसी है और ऐसे लोगों की गति तामसिक होगा। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन करने से मांस मछली अंडा खाने से शराब पीने से तो अच्छा गति मिलना है, दुर्गति प्राप्त होती है। तो लोग नहीं जानते। और दूसरे प्रकार के लोग है जो राक्षस की पूजा करते, इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते वो राजगुणी है। और प्रभुपाद अपना अनुभूति से एक उदाहरण देते कि कलकत्ता में महायुद्ध का समय, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का समय, एक व्यापारी हिटलर की पूजा की, क्योंकि सोच रहा था तो हिटलर बहुत अच्छा आदमी है, तो उससे वॉर बनाया हुआ है और वॉर में मेरा दंड इतना अच्छा चलते कि उसकी पूजा करना चाहिए। तो हिटलर तो राक्षस जैसे, हिटलर बहुत बड़ा शैतान था, तो राक्षस जैसे ही, तो ऐसे ही पूजा करना तो वो राजसिक है। और सभी प्रकार की पूजा जो स्वार्थ के लिए है वो राजसिक है। और दूसरे प्रकार की पूजा है सात्विक। और इस श्लोक में ही श्री कृष्ण बोलते हैं ये जनते सात्विक और देवा, जो देवी देवियों की पूजा करते हैं वो सात्विक है। एक्चुअली देवी देवियां सात्विक है, तो पूरा सात्विक नहीं है, शुद्ध सात्व का मतलब कृष्ण और कृष्ण भक्ति। लेकिन देवगण जो स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग के ऊपर में भी रहते हैं, तो पूरा सात्विक नहीं है लेकिन सात्विक ही है, सत्व और राजगुण के मिश्रित अवस्था में है। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि देव देवियों की पूजा करने वो सात्विक है, मतलब वो राक्षस की पूजा करने से और भूत प्रेत की पूजा करने से अच्छा है। लेकिन इस तत्पर्य में श्री प्रभुपाद व्याख्या कहते हैं कि वास्तविक सात्विक पूजा है श्री कृष्ण की, और वो केवल सात्विक नहीं है, वो शुद्ध सात्विक है। क्योंकि इस भौतिक जगत में 3 गुणों है, सत्व राज तमः, और सभी प्रकार की भौतिक उपासना और सभी प्रकार का भौतिक कार्य, तो सत्व राज तमः से 3 गुणों से संपादित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध सात्विक होते या शुद्ध राजसिक होते, या शुद्ध तामसिक होते हैं। तो तामसी लोग के दिमाग में तो कम से कम थोड़ा सा राजसिक प्रभाव होगा, और सत्वगुणी जो है तो उनके चेतना में तो कम से कम थोड़ा सा राजगुण और करीब तमगुण भी होगा। तो ऐसा देखते हैं शास्त्र में अनेक उदाहरण है कि ऋषि मुनिगण जो तपस्या करते हैं अर्थात सात्विक साधना करते हैं, तो कभी कभी राजगुण से आच्छादित होते या प्रभावित होते। और शास्त्र में ऐसे बहुत उदाहरण है। चवन मुनि तो एक मतलब ध्यान में तन्मय हुए, तपस्या और ध्यान में। फिर एक बार वो जंगल में वो राजा आए थे, और राजा के साथ राजा की लड़की राजकुमारी थी। तो चवन मुनि वो राजकुमारी देखने से तो उनकी कामना वासना हुई, और उसके बाद वो शादी किया है। ये ऐसा बहुत उदाहरण है शास्त्र में। शुद्ध सत्व का मतलब जिसमें राजसिक और तामसिक प्रभाव नहीं होते, और शुद्ध सत्व में स्थित होना कैसे संभव है, तो शुद्ध कृष्ण भक्ति में। क्योंकि कृष्ण भक्ति तीन गुणों के परे है, मांग से योग या विचार है न भक्ति योग है न सेवते सगुणान समतीत्यायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता में श्री कृष्ण व्याख्या कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं आविविचारिणी भक्ति, इसका मतलब शुद्ध सरल भाषा में शुद्ध भक्ति। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा भक्त तो तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होते, त्रिगुण अतीत होते हैं, और ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक अवस्था में स्थित होते। यही शुद्ध सत्व है श्री कृष्ण की पूजा करना। और ये इस यही सभी उदाहरण से अर्थात यजन्ते सात्विकान देवान यक्ष राक्षांसी राजसाह, तो यही सभी उदाहरण से श्री कृष्ण निरूपण करते मतलब दिखाते तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या नहीं है उसका समझने से हम समझ सकते हैं तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति तो देव देवता की पूजा करना नहीं है, यक्ष राक्षसों की पूजा नहीं है, भूत प्रेतों की पूजा नहीं है। शुद्ध कृष्ण भक्ति तो किसी प्रकार की दूसरा उपासना नहीं है, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना। और उसमें वो कृष्ण की भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति में तो केवल श्री कृष्ण की पूजा करना है, ऐसे समझ के कि वे ही भगवान है, वे ही सभी देवताओं के स्रोत है और परम पूज्य है। देव देवियों भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, और श्री कृष्ण सब यक्ष राक्षस भूत प्रेत साधन व्यक्तियों के ऊपर है, वे सर्वोपरि है, इसलिए इनकी पूजा श्रेष्ठ है। और वो पूजा कैसे करना है जैसे कि वो पूजा तो संपूर्ण प्रकार से शुद्ध होगा, तो कैसे करना है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनापितम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। तो यही उत्तम भक्ति, मतलब भक्ति कृष्ण की भक्ति वो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन भक्ति में भी दूसरा दूसरा स्तर है। जो भक्ति करते हैं लेकिन तामगुण से ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो भक्ति करके कृष्ण की भक्ति करके भी तो वास्तव में तो भक्ति में अच्छी तरह प्रवेश नहीं किया। तो ऐसा होते है तो कई भक्त तो भक्ति करते हैं लेकिन तामसी होते, अर्थात तो गुस्सा होते हैं और दूसरे भक्तों को सम्मान नहीं देते और दूसरे भक्तों और व्यक्तियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसा भक्त तो भक्ति करते हैं लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो तामगुण से प्रभावित होते हैं। और जो कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन राजगुण से ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो भक्ति करते हैं लेकिन करते हैं किस लिए? सोचते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है तो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, तो इनकी पूजा करना अच्छा है क्योंकि कृष्ण मुझको बहुत कुछ दे सकते। तो स्वार्थ के लिए कृष्ण भक्ति करते हैं, तो ये राजसिक भक्ति है, वो वास्तव में वो पूरी भक्ति नहीं है। एक्चुअली वो भक्ति नहीं है, वो एक प्रकार का दंड है। तो मैं आपको भगवान को मैं ये फल पाल जाओ नैवेद्य सब कुछ अर्पण करता हूँ, लेकिन उससे आशा है कि और बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं कुछ फल फल जाओ देता हूँ और आशा है तो उससे लाख लाख रुपया मिलेगा। तो वो राजसिक पूजा है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और सत्वगुणी जो कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान से पैसा इत्यादि नहीं चाहते, लेकिन मोक्ष चाहते कि ऐसी भक्ति करने से मैं मुक्त बन जाऊंगा और सांसारिक जंजाल से मुक्त होऊंगा। तो वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ अपनी इच्छा है, अपना स्वार्थ, मतलब स्वार्थ ऐसे धन जन इत्यादि ऐसा स्वार्थ नहीं है, लेकिन ऐसे एक व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं मुक्त बन लूंगा, भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो शुद्ध भक्ति में ही तो केवल एक ही इच्छा है, तो शुद्ध भक्तों वैसे इच्छा करते हैं कि भक्ति ये सेवा करने से मैं और अवसर मिलूंगा और सेवा करने। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से पूछे कि ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से क्या मिलना है? प्रभुपाद बोले और कीर्तन करने का अवसर। क्योंकि कीर्तन का मतलब हरे कृष्ण नाम महामंत्र का उच्चारण करना, उसका क्या अर्थ है? हरे कृष्ण, इसका क्या अर्थ है? हे कृष्ण की शक्ति मुझको अवसर दीजिए आपकी सेवा करने। तो वही शुद्ध भक्ति है जिसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। तो केवल यही इच्छा है तो कैसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा कर सकते, इसके बारे में एक लेख है वो भक्ति रसामृत सिंधु कि श्री कृष्ण का एक किंकर दारुका, एक्चुअली दारुका तो कृष्ण का सारथी, लेकिन द्वारका में दारुका तो कभी कभी श्री कृष्ण की पंखा सेवा की। तो एक बार दारुका भगवान कृष्ण की पंखा सेवा करके तो स्तंभित हो गए, तो इतना भाव आया था कि और सेवा नहीं कर सकते। फिर मन में वो दारुका जो परम शुद्ध भक्त है तो वो भाव को तिरस्कार किया, तो ये भाव ये सुख जो अभी मिलता वो अच्छा नहीं है क्योंकि ये सुख से मैं ऐसा रुक गया था, स्तंभित हो गया और ऐसे तो सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रेम भाव से तो ऐसे स्तंभित हो गया, तो अभी पंखा सेवा नहीं कर सकते, तो ऐसा भाव को निंदा की, तो ये भाव अच्छा नहीं है। वो भाव चलो ये सेवा करना चाहते भगवान की, तो ये शुद्ध भक्तों की भावना है कि मेरी एक ही इच्छा है सेवा करना और मेरा सुख दुख तो वो तो कोई प्रश्न नहीं है। सेवा करने से सुख भी नहीं चाहते, अगर सेवा करने से दुख मिलते ठीक है हो जाओ, लेकिन मेरी इच्छा है सेवा करने। तो कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि अभी मैं भक्ति करता हूं लेकिन बहुत समस्या होते, तो मेरे माँ बाप या बच्चे मना करते और पति मना करते या पत्नी मना करते, तो मैं क्या करूँ, इतने सब समस्या में होता हूँ भक्ति करने से। तो ये परीक्षा है, ऐसे समस्या हो तो परीक्षा। और कभी कभी क्या होते है कि लोग भक्ति करते है सोचते है कि भक्ति करने से भगवान का आशीर्वाद मिलूंगा और फिर दंड और अच्छा चलेगा, लेकिन क्या होते है तो व्यापार में नुकसान होते, फिर सोचते है कि ये भक्ति अच्छी नहीं है। तो यही सब परीक्षा होते कि हम भक्ति के लिए आया है या भुक्ति के लिए। भुक्ति का मतलब भौतिक सुख। तो ऐसा भक्ति में माया हमको परीक्षा देते, वो माया ये माया शक्ति भगवान की सेविका है। और जो भक्ति में आते हैं वो माया शक्ति भक्तों को परीक्षा देते हैं कि तुम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं या चल करके सेवा करते हैं लेकिन भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हैं, ऐसी आशा है। तो शुद्ध भक्ति वो एक्चुअली जीव का परम कल्याण है। ऐसे नहीं है कि भक्ति करने से दुख होगा, तो दुख हो सकते, मतलब भौतिक विचार नहीं, सुख और दुख है। सुख है क्या? ज्यादा पैसे में होना और समाज में सम्मानित होना, तो ऐसे। और दुख क्या है? जितना भी पैसा ज्यादा में है उसका पूरा नुकसान हो, और ऐसे है खराब कर्म फल ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, भूकंप से तो मकान टूट जाते हैं, तो ऐसे ये सब दुख होते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में सुख दुख विचार दूसरा है। भक्तों सोचते हैं कि यदि हम अवसर दे श्री कृष्ण की सेवा करना तो वो ही सुख है, और यदि हम इंद्र के समान के पद मिलते लेकिन श्री कृष्ण की सेवा की अवसर नहीं मिलते तो वो ही दुख है। और भक्तों ऐसे विचार करते हैं कि भौतिक परिप्रेक्ष्य में अगर सभी प्रकार का दुख होते तो मेरे सब आत्मीय स्वजन तो मुझको छोड़ देते हैं और सभी लोग मुझको निंदा करते हैं और मेरा सब पैसा का नुकसान होते हैं, तो ये सब होते हैं। लेकिन मैं अवसर मिलता हूँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने तो वो ही सुख है। तो सुख होते हैं कृष्ण भक्ति में लेकिन भौतिक प्रकार का नहीं, तो साधारण लोग तो ये सब नहीं समझते। तो साधारण लोग सोचते हैं कि सुख है ज्यादा पैसा प्राप्त करना, दुख है पैसा का नुकसान हो, लेकिन सुख है वास्तविक सुख है कृष्ण भक्ति में प्रेमानंद सागर में डूब जाना, तो वही सुख है, तो यही वास्तविक सुख है। और सभी प्रकार का सुख जो होते हैं सत्वगुण रजगुण तमगुण से, तो एक्चुअली वो तो सुख नहीं है, वो सुख की विकृत प्रतिबिंब है, तो सुख नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण हमारा कल्याण के लिए विस्तार में व्याख्या करते हैं, तो कैसे उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना जीव का परम कल्याण कार्य है, और कैसे दूसरा प्रकार का जीवन व्यतीत करना, जैसे कि यक्ष राक्षस की पूजा करने से, देव देवियों की पूजा करने से, भूत प्रेत की पूजा करने से, और अनेक प्रकार की पूजा होती है, अनेक प्रकार का विधि होते हैं, तो यही सब पालन करने से अंतिम पल क्या होते हैं, सत्वगुणी होने के भी राजगुणी होने के भी तमगुणी होने के भी, तो एक्चुअली तो एक ही पल मिलते हैं, पुनरापि जननी जाठरे शयनम, पुनर्जन्म होते हैं। और जो ज्यादा तामसिक होते हैं तो पुनर्जन्म होते हैं लेकिन बीच में तो भूतावस्था में होते, तो बहुत ही दुखमय अवस्था में। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा सबको प्रचार करते हैं, तो देव देवियों की पूजा नहीं करना, यक्ष राक्षस की पूजा नहीं करना चाहिए, और जरूरी भूत प्रेत की पूजा नहीं करना चाहिए, केवल श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए, और वो भी शुद्ध रूप में होना चाहिए, अर्थात जिसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, जिसमें तामगुण का प्रभाव नहीं होगा, जिसमें राजगुण का प्रभाव नहीं होगा, और जिसमें सत्वगुण उसका प्रभाव भी नहीं होगा, जिसमें केवल यही इच्छा होती है कि मेरे सब वचन से, चिंतन से और कार्य से श्री कृष्ण की प्रसन्नता होगी। तो यही शुद्ध भक्ति है और यही सभी जीवन का परम कल्याणकारी है। तो इसलिए सबके लिए शुद्ध कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो यदि आप आरंभ में तो पूरी भक्ति नहीं कर सकते तो आरंभ करना चाहिए। तो कैसे करना है इस कलयुग युग में कैसे भक्ति करना है? तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग युग में भक्ति करने का विधि बहुत सरल है। हरि नाम के द्वारा, हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव प्रत्यरण्यता। तो हरि नाम करने से भक्ति जो साधारणतया बहुत ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ये सत्वगुण के ऊपर भी, और सत्वगुण में ये सब ऋषि मुनिगण है, और आजकल तो कोई सात्विक नहीं।